Shalom luisteraars, vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Geen recht, alleen genade, deel 1 van 2. So, if you give me your attention, als wij uw attentie mogen hebben, we will begin as we have been doing with a proclamatie. Dan beginnen we zoals wij beloofd hebben met de proclamation. And we're going to begin with the one we've been saying the last two times. En we beginnen met de proclamatie die we de laatste twee keer gebruikt hebben. Ephesians 2 verses 8 and 9. Efeze 2 vers 8 en 9. And you shouldn't need to be looking in your Bibles. En het is niet langer noodzakelijk dat u in uw Bijbel hoeft te kijken. But if you need to, I'll forgive you. Maar als u dat nodig vindt, dan vergeef ik u dat. And I want to warn you all tomorrow night. Maar ik wil u wel waarschuwen, want morgenavond we're going to do two proclamations. Gaan wij twee proclamaties doen. 1 John 4, 16. 1 Johannes 4, vers 16. And then Ephesians 2, 8 and 9. En dan Efeze 2, vers 8 en 9. So you better do your homework. Dus je moet wel wat huiswerk gaan doen. And I trust that when you go away from here, you'll bless me for making you do this. En ik hoop dat wanneer u deze conferentie verlaat, dat u mij zult zegenen door dit te blijven doen. So, Ephesians 2, 8 and 9. Efeze 2, vers 8 en 9. That's right. I always need somebody to prompt me. Ik heb altijd iemand nodig die me even een start geeft. For by grace we have been saved through faith, and that not of ourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Oké, hier gaan we. Maar, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Once more. Nog een keer. Genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. All right. Now, I feel the message that God has put on my heart tonight is really for the people of God in this land. Ik geloof dat de boodschap die de Heer vanavond op mijn hart gelegd heeft, is speciaal voor Gods volk in dit land. It is not simply addressed to individuals. Het is geen boodschap voor individuelen. However, I hope that you will be able to receive it as individuals. Maar ik hoop wel dat u het ook als individuelen kunt ontvangen. I want to begin with two simple anecdotes. Ik wil beginnen met twee hele eenvoudige anekdotes. Which I trust will bring out the truth I'm trying to impart. En ik hoop dat zij de waarheid zullen tonen die ik probeer te brengen. Some years ago I was in some public place. Een paar jaar geleden was ik in een of andere openbare plaats. And there were quite a number of people there. En er waren nogal wat mensen daar. And a man was talking to his friends rather loud. En een man die sprak nogal luid met zijn vrienden. He wasn't talking to me. Hij sprak niet tegen mij. But I heard what he was saying. Maar ik hoorde wel wat hij zei. And he was saying, "All I ask is justice." En hij zegt, het enige waar ik voor vraag is rechtvaardiging. And then again, "All I ask is justice." En weer opnieuw zei hij, het enige wat ik vraag is rechtvaardiging. And I thought to myself, "Dear man, if only you knew what you were saying, you'd never say it again." En toen dacht ik bij mezelf, lieve man, als je alleen maar begreep datgene wat je zei, zou je het nooit meer zeggen. There is not one of us here that can afford to say that. Niemand van ons hier kan zich veroorloven om dat te zeggen. Never say it again. Zeg dat nooit meer. All I ask is justice. Het enige waarvoor ik vraag is rechtvaardiging. Because if you get justice, want als je dat krijgt, you'll end in hell. Komt u in de hel. The second anecdote is about a friend of mine whom I knew personally. Tweede anekdote is betreffend een vriend van mij die ik goed kende. He was a traveling salesman. Hij was een reiziger. Who used to travel around selling products. Een reizende vertegenwoordiger dus. And he had twice been stopped by the police for exceeding the speed limit. En twee keer was hij al gestopt door de politie omdat hij te hard reed. And he had an appointment with the local sheriff. En hij had een afspraak met de plaatselijke politie. Who the man responsible for traffic violations. En de politie die ook verantwoordelijk was voor de verkeersovertredingen. And he knew that he was liable to lose his driving license. En hij wist dat hij op het punt stond om zijn rijbewijs kwijt te raken. And if that happened, he wouldn't be able to earn his living. En als dat gebeuren zou, dan zou hij niet langer de kost kunnen verdienen. So when he went in to the sheriff. En toen hij bij de politie naar binnen stapte. He said this. Toen zei hij dit. Sir, I'm not asking for justice. I'm only asking for mercy. Hij zegt, heer, meneer, ik vraag niet voor rechtvaardigheid, ik vraag alleen maar voor barmhartigheid of genade. Sheriff said to him, en de politie zei tegen hem, no one has ever said that to me before. Niemand heeft dat nog nooit eerder tegen mij gezegd. And he let him keep his license. En hij mocht zijn rijbewijs houden. So which category are you in? In welke categorie valt u? All I ask is justice. Het enige wat ik vraag is dat mijn recht gedaan wordt. Or I'm not asking for justice, I'm only asking for mercy. Maar ik vraag niet dat mijn recht gedaan wordt, ik vraag voor genade. I believe the people of God in Holland dare not ask for justice. Ik geloof dat de mensen in Gods volk in Nederland het niet moeten durven om te vragen dat hun recht gedaan wordt. All we dare to ask for is mercy. Het enige waarvoor we mogen vragen is genade. Now let's turn to a scripture in Isaiah chapter 30. Laten we een tekst gaan opzoeken in Jesaja hoofdstuk 30. Verse 18. En vers 18. Therefore the Lord will wait that he may be gracious to you. And therefore he will be exalted that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for him. Daarom verlangt de Heere ernaar u genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Want de Heere is een God van recht. Welzalig allen die op hem wachten. You see there that the Lord is a God of justice. Ziet u daar dat de Heer is een God van recht? But he's not planning to give justice to his people. Maar hij is niet van plan om recht uit te meten aan zijn volk. He's planning to have mercy. Hij heeft een plan om genade te tonen. And he's waiting. En hij wacht. And it also says that we must wait. En het zegt ook dat wij moeten wachten. Most of us find it very difficult to wait. De meeste van ons vinden het heel moeilijk om te wachten. I've been in meetings with Christian workers. Ik ben in samenkomsten geweest met christelijke werkers. And I sometimes asked them. En ik vroeg hen soms. Which is more difficult, to work or to wait? Wat is moeilijker, te werken of te wachten? And no one has ever told me that it's more difficult to work. En niemand heeft mij ooit gezegd dat het moeilijker is om te werken. Waiting takes much more faith than working. Je hebt veel meer geloof nodig om te kunnen wachten in plaats van te werken. God is waiting. God wacht. And we have to wait for him. En hij vraagt dat wij op hem wachten. If God can wait, then I believe we can wait. Als God kan wachten, dan geloof ik dat ook wij kunnen wachten. But he's waiting that he may have mercy. Maar hij wacht op zodat hij genade kan tonen. One thing waiting does is this. En wachten doet dit. It emphasizes our desire for God. Het geeft uiting aan ons verlangen naar God toe. And our dependence on God. En onze afhankelijkheid van If God. If we are really waiting for something. Als we echt ergens op wachten. The longer we wait. Hoe langer je dan wacht. The more eager we are to receive it. Hoe meer je ernaar verlangt om het te ontvangen. And if we have to wait on God, en als we op God moeten wachten. It's an acknowledgement of our dependence upon him. Dan is dat een belijdenis dat we van hem afhankelijk zijn. And I said earlier in one of these meetings, en ik heb al eerder in een van de samenkomsten gezegd. The root problem of our carnal nature is the desire to be independent of God. De wortel van het probleem van onze vleeselijke natuur is dat we onafhankelijk willen zijn van God. And one of the ways he deals with that desire, en een van de manieren waarop hij wil afrekenen met dat verlangen, is to keep us waiting. Is door ons te laten wachten. Now, sometimes I'm reluctant to preach things because they happen to me when I preach them. Soms ben ik wat aarzelend om dingen te prediken, want dan gaan ze ook in mijn leven gebeuren. About a year and a half ago in Jerusalem, I preached on the subject of being tested. Ongeveer anderhalf jaar geleden in Jeruzalem predikte ik over het thema om beproefd te worden. And I said, only tested faith is worth anything. En toen zei ik alleen beproefd geloof is iets waard. After that we put our house on sale. En daarna wilden we ons huis verkopen. And it still has not been sold. En het is nog steeds niet verkocht. That's well over 1 year. En dat is nu al meer dan 1 jaar. And sometimes I wish I hadn't preached that message. En soms wenste ik dat ik die boodschap niet gepreekt had. Waiting is an essential part of the spiritual life. Wachten is een heel noodzakelijk deel van het geestelijke leven. We often get excited about what happened on the day of Pentecost. We raken vaak opgewonden over datgene wat op de Pinksterdag plaatsvond. But we overlook the fact they waited 9 days before that happened. Maar we kijken vaak niet naar het feit dat ze 9 dagen hebben moeten wachten totdat het gebeurde. So what is God waiting for in us? Waar wacht God op in ons? We might answer various things. En misschien geven we verschillende antwoorden. But I would like to turn to Deuteronomy 32. Maar ik zou graag willen opzoeken Deuteronomium 32. Verses 36 through 39. Deuteronomium 32, vers 36 tot en met 39. Now this is a prophetic passage about the future of Israel. Dit is een profetisch gedeelte met betrekking tot de toekomst van Israël. And I want to say I personally believe it will be exactly fulfilled for Israel. En ik persoonlijk geloof dat het zo letterlijk vervuld zal worden voor Israël. I do not interpret Israel spiritually. Ik vertolk Israël niet op een geestelijke manier. I do not believe Israel is the church. Ik geloof niet dat Israël de gemeente is. But on the other hand, there are many things that happened to Israel. Maar aan de andere kant zijn er heel veel dingen die plaatsvonden in Israël. That have lessons for the church. Waarin lessen liggen voor de gemeente. To use theological language. Om theologische taal te gebruiken. The experiences of Israel are types that apply in the church. De ervaringen van Israël zijn types of beelden van datgene wat gebeurt in de gemeente. But let me say frankly this. Maar laat mij u heel vrijmoedig dit zeggen. If you try to interpret Israel in the scripture as meaning the church. Als u Israël in de schrift altijd probeert uit te leggen als de gemeente. You will make nonsense of the scripture. Dan zult u nonsens maken uit schriftgedeelten. However, we're not going into that. Maar daar gaan we vanavond niet over spreken. As I said, sometimes I make no extra charge for that. En zoals ik al eerder gezegd heb, daar reken ik u niets voor, daar hoeft u niets extra voor te betalen. So let's turn to Deuteronomy 32, verses 36 through 39. Wij zoeken dus op Deuteronomium 32, vers 36 tot 39. And I'm going to seek to answer the question, what is God waiting for in us? En ik ga proberen een antwoord te vinden op de vraag, waarop wacht God in ons? We'll read verses 36 through 38 first. We gaan eerst 36 tot en met 38 lezen. For the Lord will judge his people and have compassion on his servants when he sees that their power is gone and there is no one remaining, bond or free. He will say, where are their gods, the rock in which they sought refuge? Who ate the fat of their sacrifices and drank the wine of their drink offering. Let them rise and help you and be your refuge. Want de Heere zal recht doen aan zijn volk en zich ontfermen over zijn knechten. Wanneer hij ziet dat hun kracht vergaan is, van hoog tot laag allen hun einde gevonden hebben of aan het einde gekomen zijn, dan zal hij zeggen waar zijn hun goden, de rots waarbij zij schuilden, die het vet van hun slachtoffers aten, de wijn van hun plengoffers dronken. Laat hen opstaan om u te redden, zodat gij bescherming vindt. What is the Lord waiting for? Waar wacht de Heer op? For his people to come to the place where they have no other source of help but the Lord. Dat zijn volk zal komen tot het moment dat ze geen enkele andere bron van kracht meer hebben dan alleen maar de Heer. And he says to his people Israel. En hij zegt tot zijn volk Israël. You've had all sorts of other gods. En hij zegt, je hebt vele andere goden gehad. You've offered sacrifice to them and not to me. Je hebt hen offeranders gebracht en niet aan mij. Now you're in trouble. En nu heb je problemen. Let those gods help you. Laat die goden je maar helpen. But God knows full well they can't help. Maar natuurlijk weet God dat die niet kunnen helpen. But God has to bring his people to the place where they know they have no other source of help but God. Maar God moet zijn volk brengen tot een moment waarop ze weten de enige bron van hulp die ze hebben is de Heer. And many times we in the church have been like Israel. En vele keren in de gemeente, wij in de gemeente zijn net zoals Israël geweest. We have relied on other things and not on God. We hebben op andere dingen vertrouwd en niet op God. And that has brought us under a curse. En dat heeft ons onder een vloek gebracht. I didn't mean to say this, but I want to turn there. Ik was niet van plan om dat te zeggen, maar ik ga het toch Jeremiah zeggen. Chapter 17. Jeremia hoofdstuk 17. Verses 7 and 8. Vers 7 en 8. I think. Dat denk ik. Let's see. No, it's 5 and 6. Het is vers 5 en 6. Thus says the Lord. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength and whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. In Jeremia 17, vers 5 en 6, zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heere wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt als er iets goed komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig onbewoond land. God is speaking there about a man who trusts in himself. God spreekt daarover de mens die op zichzelf vertrouwt. And in his own natural strength and ability. En die vertrouwt op zijn eigen natuurlijke kracht en bekwaamheden. But he says such a man, his heart has departed from the Lord. Maar hij zegt van die man, zijn hart is afgeweken van de Heer. In other words, he's speaking about somebody who has known the Lord. Hij spreekt met andere woorden, hij spreekt over iemand die de Heer gekend heeft. Has known the grace and power of the Lord. Die de genade en de kracht van de Heer gekend heeft. And afterwards turns away to other sources of help. En naderhand daarvan wegkeert naar andere bronnen van hulp. And the Lord says, such a man comes under a curse. En de Heer zegt dan, die persoon komt onder een vloek. And it describes what he will be like. En dan beschrijft het hoe hij zal zijn. This is such a typical picture of a person under a curse. En dit is zo'n heel typisch voorbeeld van iemand die leeft onder de vloek. He shall be like a shrub in the desert. Hij zal zijn als een kale struik in de steppe. And shall not see when good comes. En die het niet merkt als er iets goeds komt. Good comes all around. Het goede komt overal. But it never comes to that little withered bush there. Maar het bereikt dat kleine kale dorre struikje niet. Because that bush is under a curse. Want dat struikje is onder een vloek. And it could be that some of you feel like that. En het is mogelijk dat sommigen van u zich zo voelen. You're like a little shrub in the desert. U bent als een kleine kale struik in de woestijn. And good comes to other people all around you. En het goede komt naar andere mensen rondom u. But somehow it always misses you. Maar op een of andere manier mist het u altijd. Let me give you my diagnosis. Laat u mijn diagnose geven. I don't need to know any more about you. Ik hoef niets meer over u te weten. Except that you are under a curse. Behalve dat u onder de vloek bent. And the reason you're under a curse is that you've known the grace of God. En de reden dat u onder een vloek bent is dat u hebt de genade van God gekend. And the supernatural power of God. En de bovennatuurlijke kracht van God. And you've turned away. En u bent daarvan afgeweken. And you're trusting in something else. En u vertrouwt nu in iets anders. Something natural. Iets in het natuurlijke. And that brings inevitably a curse on any life. En zonder twijfel brengt dat een vloek op uw leven. But that is true not only of individuals. Maar dat is niet alleen waar van individuen. It's true of churches. Dat is waar van kerken. If you look at the history of the church, als u kijkt naar de geschiedenis van de kerk, you find that nearly every significant group that we recognize came into being through a supernatural grace of God. Dan zult u zien dat elke belangrijke groepering die wij kennen altijd een geboorte had in een bovennatuurlijke beweging van Gods geest. But almost without exception they have turned away from God's supernatural grace. Maar bijna zonder uitzondering hebben ze zich allemaal afgekeerd van de bovennatuurlijke kracht van God. And they have begun to rely on the natural. En ze zijn gaan vertrouwen op natuurlijke dingen. On education. Op onderwijs. Finance. En financiën. Organisatie. Worldly methods. En wereldse methoden. And they don't even know that they're under a curse. En ze weten niet eens dat ze onder een vloek zijn. What's the good of praying for a church that's under a curse and asking God to bless it? Hoe kunnen wij bidden voor een gemeente of een kerk die onder een vloek is en vragen dat God het zegent? How can God bless something that's under his curse? Hoe kan God iets zegenen waarover hij een vloek heeft uitgesproken? The only remedy is to repent. De enige, het enige antwoord is dat men zich bekeert. And to change your way of doing things. En dat u de manier van werken van uw handelen gaat veranderen. To stop relying on the flesh. Niet langer te vertrouwen op het vlees. And say no good will come to us from the flesh. En niet langer te zeggen geen goeds komt uit ons vlees. We're totally dependent on the grace of God. We zijn helemaal afhankelijk van God. That's the way back from curse to blessing. En zo kom je los van de vloek en terug naar de zegen. And God illustrates this in his dealings with Israel. En God toont ons dit in zijn handelingen in het volk Israël. He says, when my people have come to the end of their own strength. En hij zegt, wanneer mijn volk is gekomen tot het einde van hun krachten. When they have no more source of help. Wanneer er geen enkele andere bron van hulp meer is. And all their false gods have failed them. En al hun valse goden hebben gefaald. Then I will have mercy on them. Dan zal ik genade op hen hebben. What is God waiting for? Waar wacht God op? He's waiting for us to come to the end of all our resources. Hij wacht tot wij komen tot het einde van al onze eigen bekwaamheden. To come to the place where we will say, God, we have no solution. En dat we komen tot op de plaats waar we zeggen, God, wij hebben geen oplossing the meer. The situation is beyond our power to deal with. Wij kunnen niet langer iets doen aan deze situatie. And if you can't see that's true of the world today, you can't see. En als u dat niet kunt zien in de wereldsituatie vandaag en de dag, dan ziet u niet. We cannot handle the forces of evil that have been released in the world today. Wij kunnen niet de boze machten die losgemaakt zijn in de wereld vandaag, die kunnen wij niet, daarmee kunnen wij niet afrekenen. All our cleverness is useless. Al onze intelligentie heeft geen enkele waarde. We are shut up to depending on God. Wij zijn helemaal gekomen tot een plaats waar we op God alleen moeten vertrouwen. And God is waiting for that. En God wacht daarop. Have you discovered in your life as I have in mine? Heeft u dat ontdekt in uw leven zoals ik dat ook ontdekt heb in het mijne? That God waits for us to come to the moment of truth. Dat God altijd wacht totdat je komt tot het moment van de waarheid. And when we see things the way they really are. En als we de dingen gaan zien zoals ze ook echt zijn. Then God begins to move on our behalf. Dan begint God te werken voor ons. I believe that God is waiting for his people in this nation. Ik geloof dat God wacht op zijn volk in dit land om tot dat moment en die plaats te komen. The forces of evil that have been released in the world today are far too powerful for church methods. De boze machten die vrijgekomen zijn in de wereld van vandaag, die zijn veel te sterk voor kerkelijke methodes. All our church methods are useless in face of what the devil is doing in the world today. Al onze kerkelijke en gemeentelijke methoden zijn waardeloos in het licht van datgene wat de vijand doet in de wereld. And you say, well, why doesn't God intervene? Dan zegt u, waarom doet God niets? God is waiting. God wacht. Waiting for us to come to the end of all our resources. Dat God wacht totdat wij komen tot het einde van al onze eigen krachten. And he's waiting for us to see certain basic truths. En hij wacht totdat we een paar hele fundamentele waarheden gaan zien. I was preaching in Germany last year. Afgelopen jaar predikte ik in Duitsland. And I was being interpreted by a German pastor. En ik werd vertaald door een Duitse voorganger. And it was a good interpretation. En dat was een goede vertaling. And I understand German, I don't really speak it. En ik kan Duits wel verstaan, maar ik kan het niet spreken. But I said something about going to hell. En ik zei iets over het naar de hel gaan. And he said to a lost eternity. En hij zei naar een verloren eeuwigheid. And I stopped him. En ik stopte hem. I said, brother, I didn't say a lost eternity. En ik zei, broeder, ik heb niet gezegd een verloren eeuwigheid. I said hell. Ik heb hel gezegd. Will you please say that word? Wilt u dat woord alstublieft zeggen? You know, in German it's a very ugly word. En in het Duits is dat een heel naar woord. Hölle. Het grote gat, hè? People don't like to use it. De mensen houden er niet van om dat te gebruiken. To work their way around. Zij willen daarom omheen. But that is the issue of all who are lost. Maar dat is de toekomst van alle die verloren zijn. And if any of you here are not going to heaven. En als er mensen vanavond zijn die niet op weg zijn naar de hemel. I want to tell you where you will go. Dan wil ik u wel verzekeren waar u wel terecht zult komen. You will go to hell. U zult naar de hel gaan. Forever. Voor eeuwig. And there will be no escape ever. En er zal geen ontkomen aan zijn voor and eeuwig. We need to come to the place where we're dealing with these realities. En we moeten komen tot de plaats waar we die waarheden duidelijk gaan zien. We read on in Deuteronomy 32. We gaan verder lezen in Deuteronomium 32. Just verse 39. En vers 39. Now see that I, even I, am he. And there is no God besides me. I kill, and I make alive. I wound, and I heal. Nor is there any who can deliver from my hand. Deuteronomium 32, vers 39. Ziet nu dat ik het ben. Daar is geen God behalve mij. Ik dood en doe herleven. Ik verbrijzel en ik genees. En niemand is er die redt uit mijn macht. God is the one who kills and makes alive. God is degene die doodt en doet herleven. He wounds and he heals. Die verbrijzelt en die geneest. Most of us don't like to picture a God exactly like that. Velen van ons vinden dat beeld van God niet fijn. We want to talk about the kindness of God and the mercy of God. We willen praten over de vriendelijkheid van God en de barmhartigheid van God. But we can only understand the mercy of God in the light of the alternative. Maar we kunnen de barmhartigheid en genade van God alleen maar begrijpen als we ook het alternatief begrijpen. The alternative is God's judgment. En het alternatief is het oordeel van God. And it says the wicked will be cast into hell. En het zegt de goddelozen zullen in de hel geworpen worden. I find most Christians today don't like to use the word hell. Ik ontdek dat heel veel christenen vandaag in de dag het niet fijn vinden om het woord hel te gebruiken. But there's no substitute for it. Maar er is geen That is the destination of all those who are not saved. Er is geen vervanging voor je. Oké, Sorry? Ja, we are okay. Are we ready to do that? Yes. Okay. So that's where God wants to bring you and me. En God wil u brengen tot die plaats, u en mij. Face to face with reality. Oog in oog met de werkelijkheid. There is so much unreality in the church today. Er is zoveel onwerkelijkheid in de kerk vandaag. So much little sermons that entertain. Zoveel kleine preken die gewoon een soort vermaak zijn. And amuse us. En ons vermaken. And make us feel happy. En we voelen ons zo blij. I've been in so many Pentecostal services. Ik ben in zoveel Pinksterdiensten geweest. Where the man who's leading the meeting says, "Come on now, be happy." En de man die de dame komt zegt, "Kom op, nu ga blij zijn." And my first wife used to sit next to me. En mijn eerste vrouw die altijd naast me zat dan. And she would say, "Give us something to be happy about." En ze die zei dan, "Geef ons maar iets waar we blij over kunnen zijn." The aim of the gospel is not to make happy people. Het doel van het evangelie is niet alleen maar om blije mensen voor te brengen. The aim of the gospel is to give us eternal life. Het doel van het evangelie is om ons eeuwig leven te geven. And to save us from eternal death. En ons te redden van de eeuwige dood. And there are only two alternatives. En er zijn maar twee alternatieven. God kills and he makes alive. Een God die doodt en een God die doet herleven. He wounds and he heals. Een God die verbrijzelt en geneest. It's good to talk about God's healing. Het is heel fijn om over de genezing van God te spreken. But don't forget the same God who heals also wounds. Maar vergeet niet dat de God die geneest ook verbrijzelt. We have been given in many places a very false, incomplete picture of God. In vele plaatsen hebben we een vals en een oncompleet beeld van God gekregen. It's a God who never judges anybody. Een God die nooit iemand oordeelt. In fact, I think many Christians feel that God will have to apologize if he judges anybody. En vele christenen hebben bijna het gevoel dat God zich verontschuldigen moet als hij gaat oordelen. That's not the way God thinks. Maar God denkt niet op die manier. I believe Billy Graham said once. Billy Graham zei eens, geloof ik. If God doesn't judge San Francisco. Als God San Francisco niet zal oordelen. He'll have to apologize to Sodom and Gomorrah. Dan moet hij zijn verontschuldigingen aanbieden aan Sodom en Gomorrah. But he's the God that blotted out Sodom and Gomorrah in just one brief act. Maar het was God die op in één moment Sodom en Gomorra van de aardbodem veegde. And that was a demonstration for all time of what he thinks about homosexuality. En dat was een demonstratie voor alle tijden om te laten zien hoe hij over homoseksualiteit denkt. He doesn't always act in the same way. Hij doet het misschien niet altijd op dezelfde manier. But his estimate is always the same. Maar zijn bepaling, zijn vaststelling van het feit is altijd hetzelfde. Let's turn to Romans chapter 9. Laten we Romeinen 9 opzoeken. I'm kind of happy preaching in this country. Ik ben op een of andere manier heel blij om in dit land te mogen prediken. Which has such a strong background in Calvinism. Waar zo'n hele sterke achtergrond is en afkomst van het Calvinisme. I've never studied the writings of Calvin. Ik heb de schriften en het schrijven, de werken van Calvin nooit bestudeerd. But in my own particular way, God has led me to understand that Predestination is an essential truth of Scripture. Maar op mijn eigen manier heeft God me laten ontdekken dat uitverkiezing een hele grote waarheid is in de Schrift. The universe is not at the mercy of accidents. Het hele universum is niet in de hand van zomaar een ongeluk. I don't know whether you ever heard about the Calvinist who fell downstairs. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de Calvinist die de trap afviel. And broke his leg. En hij zijn been brak. And he said, "Thank God that's over." En toen dacht hij, toen zei hij, "God, dank God, dat is ook voorbij." Well, maybe that's going a little too far. Misschien gaat die wel een beetje te ver. Let's turn to Romans 9. We gaan opzoeken Romeinen hoofdstuk 9. And we read verses 14 through 18. En we gaan lezen vers 14 tot 18. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, "I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion." So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. For the scripture says to Pharaoh, "Even for this same purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be declared in all the earth." Therefore he has mercy on whom he wills, and whom he wills he hardens. Vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. You see, Paul is trying to deal with an error that comes in our thinking. Paulus probeert af te rekenen met een dwaling die ons denken binnenkomt. We think God had mercy on me because I deserved it. We denken God was mij genadig want ik verdiende het. That's contrary to all logic. En maar dat is in tegenstrijd met alle logica. Mercy is something you do not deserve. Genade of barmhartigheid is iets wat je niet verdient. If you deserved it, it wouldn't be mercy. Als je het verdiende, zou het geen genade zijn. There's something else you can't deserve. Er is nog iets wat je niet kunt verdienen. That's grace. En dat is genade of barmhartigheid. Neither grace nor mercy can ever be earned. Nog genade, nog barmhartigheid kan ooit verdiend worden. If we have something that we've earned, it's not grace and it's not mercy. Als er iets is dat wij verdiend hebben, is het nog genade, nog barmhartigheid. So God says, mercy comes from me. En God zegt, barmhartigheid, ontferming komt van mij. Je verdient het niet. You haven't earned it. Je hebt het niet verdiend. I give it because I choose to give it. Ik geef het aan je omdat ik kies het aan je te geven. There's something in modern man that rises up against that. Er is iets in de moderne mens dat daar tegen in opstand komt. And says, "You mean I can't hold God to account?" En die zegt, ik kan God daar niet in schuldig houden. God says he doesn't give account of anything he does. En God zegt, hij legt aan niemand rekening af. We don't like that. Daar houden we niet van. Doesn't suit us. Dat past ons niet erg. But that's the way it is. Maar toch is het zo. If we have received God's mercy, it's because God chose to have mercy on us. Als wij Gods ontferming ontvangen hebben, dan is het omdat God gekozen heeft het aan ons te geven. Now, I have no problem with that now. Daar heb ik nu geen probleem meer mee. And I'll tell you why. En ik zal u zeggen waarom. Because I believe God always makes the right choice. Want ik geloof dat God altijd de juiste keuzes maakt. I trust God's choice. Ik vertrouw Gods keuzes. Much more than I trust my own judgment. Veel meer dan dat ik mijn eigen oordeel vertrouw. And also I'm so grateful to God. En ik ben ook zo dankbaar jegens God. That he chose me. Dat hij mij gekozen heeft. If I'd been God, I wouldn't have done that. Als ik God geweest, wat had ik dat niet gedaan? When I got saved, I had a rather distinguished position in the academic world. Toen ik tot bekering kwam, had ik een nogal vooraanstaande positie in de academische wereld. And somehow I began to think for a little while that God was rather lucky to get me. En in een poosje heb ik gedacht, God heeft wel geluk gehad toen hij mij te pakken kreeg. But the longer I lived with me, the less I thought that. Maar hoe langer ik met mezelf moet leven, hoe minder ik dat denk. God had infinite mercy on Derek Prince. God had oneindige ontferming jegens Derek Prince. I never deserved it. Ik had het nooit verdiend. I couldn't deserve it. Ik kon het niet verdienen. He just did it because he chose to do it. Hij deed het omdat hij koos het te doen. And if you are under the mercy of God tonight, en als u vanavond onder de ontferming van God bent, it's not because you earned it. Dan is het niet omdat u dat verdiend it's hebt. Not because you deserved it. Het is niet omdat u het verdiend it's hebt. Because God in his free choice chose you. Het is omdat God in zijn eigen keuze u uitverkoren heeft. I'll tell you, eternity will not be long enough to discover why God chose you. En de eeuwigheid is niet lang genoeg om te ontdekken waarom God u gekozen heeft. How are you adjusting to those statements? Hoe komt u klaar met die uitspraken? See, I find that basically the attitude of the church today is if God judges anybody, he has to give an account of it. Heel veel mensen denken eigenlijk heel fundamenteel, wel, als God iemand oordeelt, dan moet hij er wel even rekenschap van afleggen. God is answerable to us. God is eigenlijk wel rekenschap verantwoord aan ons. I don't think that way. Dat denk ik helemaal niet. I don't believe God has to give an account to me. Ik geloof helemaal niet dat God aan mij rekenschap hoeft af te leggen. I don't believe God has to explain everything to me. Ik geloof helemaal niet dat God mij alles hoeft uit te leggen. There's a whole lot of things God does I would never be able to understand. Er zijn heel veel dingen die God doet die ik toch nooit zou kunnen begrijpen. I'm just glad to bask in his mercy. Ik ben blij dat ik me mag verblijden in zijn ontferming. And I never struggle to try to prove that I deserved it. En ik strijd er nooit om te bewijzen dat ik het verdiend heb. He has mercy on whom he will have mercy. Hij heeft ontferming over wie hij ontferming wil hebben. And he hardens those whom he will harden. En hij verhardt wie hij wil. And you can't call him to account. En u kunt hem niet vragen rekenschap af te leggen daarvan. You notice there's a silence. Het is heel stil nu. We come to a certain point here. We zijn tot een bepaald moment gekomen. And if you can't get past that point, you won't get anything from the rest of my message. En als je dat punt niet voorbij kunt komen, zult u de rest van mijn boodschap ook niet begrijpen. And I don't believe you'll be one of those whom God will use to bless this nation. En ik geloof niet dat u dan een van de mensen zult zijn die God wil gebruiken om dit land te zegenen. Because you have to come to the place of unreserved confidence in God's faithfulness. Want je moet komen tot de plaats waar je een ongereserveerd vertrouwen hebt in de ontferming van God. Let's go just a little further in Romans 9. Laten we iets verder gaan in Romeinen 9. I think somehow something of Calvin must have come over me since I've been. Ik denk dat iets van Calvin op mij gekomen is sinds ik in Nederland ben. I don't understand myself. Ik begrijp mezelf niet. Anyhow. Hoe dan ook. We'll read verses 22 through 24 in chapter Romans 9. In Romeinen 9 vers 22 tot 24. What if God, wanting to show his wrath and make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction, and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy which he had prepared beforehand for glory, even us whom he called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. In vers 22. En als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des toorns die ten verderven toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. It says there that God wanted to show his wrath and make his power known. Het zegt daar dat God zijn toorn wilde tonen en zijn kracht bekend wilde maken. Have you ever considered that? Heeft u daar wel eens over nagedacht? God wants to demonstrate his wrath. God wilde zijn toorn tonen. And he raised up Pharaoh especially for that purpose. En voor dat doel bracht hij Farao in het leven. How complete is your picture of God? Hoe compleet is uw beeld van God? Does it include a picture of his wrath? Heeft u ook het beeld van zijn toorn? Or just do you have a picture of one side of God? Of heeft u maar een beeld van één aspect van God? I have been meditating a lot on holiness. Ik heb heel veel nagedacht over het thema heiliging. And one result is I've realized how far short I am of God's holiness. En één resultaat daarvan is dat ik ontdek hoe ik tekort kom aan de heiligheid van God. But another result is this. Maar nog een resultaat is dit. I've come to understand that God's wrath is an essential part of his holiness. Ik ben gaan zien dat Gods toorn een essentieel deel is van zijn heiligheid. God would not be holy if he would tolerate wickedness. God zou niet heilig meer zijn als hij het boze maar liet bestaan. His wrath against wickedness is an essential expression of his holiness. Zijn toorn jegens kwaadaardigheid is een essentieel deel van zijn heiligheid. Now, I think the strongest religious force in the world today is humanism. De sterkste religieuze macht in de wereld vandaag is het humanisme. I didn't attach much importance to humanism until just recently. Tot heel recent heb ik eigenlijk niet veel waarde gehecht aan het humanisme. I thought it was a kind of powerless philosophy. Ik dacht eigenlijk dat het een soort krachteloze filosofie was. Then I looked it up in a dictionary. En toen heb ik het opgezocht in het woordenboek. And I found that it was defined as the rejection of God and of any moral law. En toen zag ik de definitie. Het is een verwerping van God en elke morele wet. It is not neutral. Het is niet neutraal. It is totally against the justice and the moral law of God. Het is helemaal gekeerd tegen de rechtvaardigheid en de morele wetten van God. If somebody comes to your house to talk to you, als iemand naar uw huis komt om met u te praten, there's more than one way you can reject them. Dan zijn er verschillende manieren waarop u hen kunt verwerpen. You can go to the door and slam it in their face. U kunt naar de deur gaan en die in hun gezicht weer dichtslaan. Or you can just refuse to answer the door. U kunt ook weigeren naar de deur te gaan. The second is rejection just as much as the first. Het tweede is net zoveel verwerping als het eerste. And that really is the rejection of humanism. En dat is de verwerping van het humanisme. It just plans to act as if there were no God. Het handelt alsof er geen God is. There's two forms of humanism. Er zijn twee vormen van het humanisme. As I understand it. Zoals ik het begrijp. The first is secular. Het tweede is in de seculaire wereld. Which just explains everything in terms of nature and law and all the rest. En die geeft een uitleg aan alles met betrekking tot de natuur en de natuurlijke wereld. And does not see any need to take God into account at all. En bij hen is er geen enkele noodzaak om zelfs maar een gedachte aan God te geven. And the second is what I call religious humanism. Maar het tweede is wat ik noem het religieuze humanisme. And to me that's much worse. En dat voor mij is dat veel erger. Religious humanism is a kind of religion. Het religieuze humanisme is een soort religie. Which calls itself Christian. Het noemt zichzelf christelijk. Refers to the Bible. Het verwijst naar de Bijbel. But holds God to account. Maar het vraagt eigenlijk dat God rekenschap aflegt. Checks on God's ethics. En het vraagt rekenschap van God met betrekking tot zijn ethiek. Detects whether God is sexist or not. En het vraagt zich af of God is ook een bepaalde een seks is. Yeah. Heeft. We get that settled? Ja. Yeah. We got that. Well, I don't believe in our heavenly mother, I have to say. Ik geloof niet. Ik moet u eerlijk zeggen, ik geloof niet in onze hemelse moeder. I think the Bible was right when it said God is a father. De Bijbel was juist toen het zei God is een vader. I don't read the Bible to check on God's ethics. Ik lees de Bijbel niet om daar mee te kijken of de ethiek van God wel juist is. Or to check on his theology. Of om te kijken of zijn theologie wel juist is. I receive the Bible as an inspired revelation of God. Ik ontvang de Bijbel als een geïnspireerde openbaring van God. And if I want to know the truth about God, en als ik de waarheid met betrekking tot God wil leren kennen, I go to the Bible. Dan ga ik naar de Bijbel. And I bow my head before the Bible. En ik buig mijn hoofd voor de Bijbel. And I say, you are my teacher. En dan zeg ik, jij bent mijn leraar. I am the pupil. Ik ben de leerling. I'm not trying to teach you. Ik probeer niet jou te leren. I'm waiting for you to teach me. Ik wacht dat jij mij leert. How do you approach the Bible? Hoe gaat u naar de Bijbel toe? Do you think that there are passages in the Bible which you really don't agree with? Denkt u dat er schriftgedeelten zijn? Daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Do you think that some actions of God were not appropriate? Denkt u dat er handelingen van God beschreven staan die eigenlijk niet juist waren? Was God wrong to order the blotting out of the nations of Canaan? Was God fout toen hij zei, je moet de volkeren van Canaan helemaal van de wereld wegvegen? What kind of a God do you worship? Wat voor soort God aanbidt u? Is it one that's fashioned after your philosophy? Is het een die gevormd is naar uw eigen filosofie? One who falls in line with your morals and your ethics? Een die zich moet aanpassen bij uw morele ethieken? That's not my God. Dat is niet mijn God. My God is the God of the Bible. Mijn God is de God van de Bijbel. He's a father, hij is een vader. Not a mother. Niet een moeder. He's loving, hij is liefdevol. He's wise, hij is wijs. He's merciful, hij is barmhartig. But he brings eternal judgment on the wicked. Maar hij brengt ook een eeuwig oordeel op de goddelozen. And I have to say amen. En ik zeg daar amen op. If God didn't do that, als God, I would lose confidence in als God dat niet zou doen, dan zou ik mijn vertrouwen in hem verliezen. So we do not deserve God's mercy. Wij verdienen Gods ontferming niet. We have nothing to claim from God. Er is niets dat we kunnen claimen van God. We dare not say like that man, all I ask is justice. We zouden niet moeten durven zeggen zoals die man, ik vraag dat mij recht gedaan wordt. I absolutely tremble in myself to think of saying such a thing. Ik tril in mezelf als ik eraan denk om dat te zeggen. All I dare to ask for is mercy. Het enige waar ik voor durf te vragen is ontferming. And I know I don't deserve it. En ik weet dat ik dat niet verdien. But I believe I will receive it. Maar ik geloof dat ik het ontvangen zal. Because God has promised it. Omdat God het beloofd heeft. And he is faithful. En hij is getrouw. Now I want to apply this in a sense to the people of God in this nation. Ik zou dit graag van toepassing willen brengen op de mensen, het volk van God in Nederland. Do you Dutch believers realize that you're a very privileged people? Weet u Nederlandse gelovigen dat u eigenlijk een heel bevoorrecht volk bent? You live in a beautiful, clean country. U woont in een heel mooi schoon land. I mean, there are not many clean countries around today. Er zijn niet zoveel schone landen meer in de wereld vandaag. And you have a very high standard of living. En uw standaard van het leven is heel hoog. You're one of the wealthiest nations in the world. U bent een van de rijkste landen van de wereld. And you have a tremendous history of biblical truth. En u heeft een geweldige geschiedenis van Bijbelse waarheid. And it's true of Holland as it is of England. En het is net zo waar van Nederland als dat het is van Engeland. We have entered into a religious inheritance which cost many people their lives. Wij hebben een geestelijke erfenis ontvangen waarvoor vele mensen hun leven hebben gegeven. Are we appreciating our inheritance? Stellen we onze erfenis op prijs? Or are we treating it as something cheap? Of achten we het als iets goedkoops? I want to turn to Psalm 80. Ik wil met u opzoeken Psalm 80. My problem is I'm so interested in listening to Dutch that I forget what I'm going to say. Mijn probleem is dat ik zo geïnteresseerd ben in het luisteren naar het Nederlands dat ik vergeet waarover ik wil preken. Psalm 80 contains the same prayer repeated three times. In Psalm 80 komen we drie keer hetzelfde gebed tegen. In verse 3, in verse 7 and verse 19. In vers 3, in vers 7 en vers 19. We'll just read verse 3. Ik denk dat het in Nederlands allemaal één vers later is. Vers 4. O God, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden. I think this is a conference run by Herstel, is that right? Deze conferentie wordt georganiseerd door Herstel, niet waar? Is that the same word there? Ja, it's the same word, yes. Hetzelfde woord. And you find there is a change if you look at the three verses. Er is een verandering als u kijkt naar de drie versen. Verse 3 it says, O God. In vers 4 zegt het, O God. In verse 7 it says, O God of hosts. In vers 8 zegt het, O God der Heerscharen. And in verse 19, O Lord God of hosts. En in vers 20, Heere God der Heerscharen. So it builds up the title of God all the way through. Dus de titel van God wordt steeds groter gemaakt. I don't know exactly what Herstel would mean to a Dutch person. Ik weet niet wat het woord herstel zou betekenen voor een gewone Nederlander. But the best way to translate the Hebrew word is turn us back. Maar het beste waarop je het Hebreeuwse woord zou kunnen vertalen is keer ons weer terug. It's formed from a root verb that means to turn. Het komt van een werkwoordvorm die betekent te keren. And so we are saying to God, turn us back. En dus zeggen we tot God, breng ons weer terug. And we will turn. En dan

Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel or ala lechol shirayim ani kidor Yerushalayim shel zahav forever young, forever old my heart will sing your songs of glory Jerusalem radioisrael.nl. Het is nu 10:00.